1. Het NOS-journaal. Oekraïense rechtbanken hebben sinds het begin van de Russische invasie 26 mensen veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Het gaat om onder meer moord, verkrachting en mishandeling. Tegen nog eens 300 anderen is een aanklacht ingediend. Reizigers uit China hoeven vanaf morgen geen negatieve coronatest meer te tonen om Nederland in te komen. Ook vervalt het advies om een mondkapje te dragen op vluchten van en naar China. Dat laat minister Kuipers van Volksgezondheid weten. De twee verdachten van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn opnieuw veroordeeld tot 30 jaar cel. Guillermo B. en Moreno B. en het Openbaar Ministerie waren in hoger beroep gegaan tegen de eerdere uitspraak van de rechter. Daarbij hielden de verdachten vol dat ze onschuldig zijn. Het OM eiste opnieuw levenslang. Dirk Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Medewerkers van de Europese Commissie mogen niet langer de app van TikTok op hun werktelefoon hebben uit angst dat data worden bekeken door personeel van het Chinese moederbedrijf. De ruim 30.000 EU-medewerkers moeten de app voor 16 maart hebben verwijderd. ANWB verkeersinformatie. Er staan al vrij veel korte files. De meeste vertraging heeft het verkeer bij Rotterdam. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum staat tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Eerst tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. En verderop tussen Ridderkerk en de Drechttunnel staat het even stil over 4 kilometer. De Drechttunnel is dicht. Daar staat een te hoge vrachtwagen. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en het Kleinpolderplein. 5 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En aan de andere kant van het land op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo, tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag. Fijn dat u weer luistert naar Geld of Je Leven. Tot 4 uur aandacht voor de economie op deze zender. Ieder jaar stoppen duizenden jongeren met hun opleiding voordat ze hun diploma hebben gehaald. Zo ook deze deelnemer aan Dream School. Ik sta nu echt op het punt in mijn leven dat ik echt niet meer weet. Ik heb alles al verpest eigenlijk. Ik weet echt niet welke kant ik op ga, welke kant ik op wil. Ja, ook al zijn de tekorten op de arbeidsmarkt groot, jongeren zonder diploma maken nog steeds veel minder kans. Zometeen praat ik met een sociaal ondernemer die deze jongeren aan het werk zet. Geld of je leven. Eerst iets anders. De vuilnisophalers in diverse gemeentes moesten ervoor staken. Maar nu is er een akkoord over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. En in die cao zit iets opvallends. De werknemers in de laagste schalen gaan er procentueel veel meer op vooruit dan werknemers in hogere schalen. Het is een vorm van nivellering, zou je kunnen zeggen. Verkleining van verschillen via de cao. Maar is dat ook een goede ontwikkeling? Daarover ga ik praten met Niek van Holstein, voorzitter van de vakcentrale voor professionals, de VCP. En met Patrick Vij, vicevoorzitter van de vakcentrale. Bond CNV. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Meneer Vij, u bent betrokken geweest bij namens CNV bij de totstandkoming van dit akkoord voor die gemeenteambtenaren. Kunt u uitleggen wat er nou precies is afgesproken? Ja, er is tot afgelopen dinsdag actie gevoerd. En we stonden woensdag ook nog in Utrecht met meer dan 1000 mensen op een podium de stakers toe te spreken. Uh-huh. Maar er is dinsdagavond laat een akkoord bereikt. En het belangrijkste daarvan is eigenlijk dat er een forse loonstijging is afgesproken. En het bijzondere, u noemde dat ook al, is dat dat niet alleen in procenten is, maar in euro's en in procenten. Ja. Waarbij inderdaad met name voor de mensen in de wat lagere loonschalen de loonstijging hoger is, beter uitpakt. Ja, want iedereen krijgt er €240 bij per maand en dan nog een keer 2% ook. En daardoor komt dus dat verschil. En €240 is voor iemand die weinig verdient, procentueel meer dan iemand die hoger in de schalen zit natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja, en dan kan er dus een verschil optreden van dat de laagste inkomens er wel 16% op vooruit gaan en de hoogste inkomens 7%, begrijp ik? Ja, die verschillen zijn inderdaad behoorlijk groot. Ofschoon de 16%, dat is alleen voor als je helemaal onderaan in de laagste schaal zit. Dat zijn niet zo heel veel mensen, maar de mensen in de reiniging, de reinigingsdienst die ook gestaakt hebben, ja, die gaan er ruim 12% op vooruit. En de gemeentesecretaris in een hele grote gemeente, die op schaal 18 zit, de allerhoogste, die gaat er zo'n 4,32% op vooruit. Dus dat verschil is best groot. Ongeveer 4,32% heeft u bekeken, ja. De vraag is eventjes, Niek van Holstein, u bent voorzitter van de vakcentrale voor professionals. Wat vindt u van deze ontwikkeling? Nou ja, goed, kijk, eerst even over deze CO. Deze CO-PDO is ook bij ons aangesloten. Heeft ook meegetekend in de CO. Daar ligt het momenteel voor in achterbanraadpleging. Een van de vakbonden. Van de vakbonden bij de VCP aangesloten. Maar dit staat wat mij betreft ook voor een trend waar ik me breder zorgen over maak. Ik noem het zeg maar de triple nivellering. Je ziet in de CO dat er veel nominaal bedragen dus in euro's worden afgesproken. Daarnaast in de belasting dat steeds verder. En ook bij de toeslagen en andere regelingen steeds meer inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Waardoor juist de middengroepen steeds verder onder druk komen te staan. Wie zijn de middengroepen in uw wat voor inkomens hebben we het dan over? Nou ja, de middengroepen, dat zit denk ik voor een belangrijk deel in al die CAO-schalen of in heel dat CAO-bereik waar we het hier over hebben. En die moeten ook, die zijn natuurlijk zelfredzaam op dit moment. Maar daar staat ook door de inflatie en dergelijke, echt wel het huishoudboekje onder druk. Ja, en ik hoor iets in uw woorden dat u zegt van ik vind het eigenlijk niet eerlijk dat die verschillen kleiner worden. Nee, nou ja, goed. Als je kijkt in de. Want vaak gaat het dan over inkomensverschillen, zeg maar in Nederland, de inkomensongelijkheid. Dan wordt er gekeken naar de paar hoogste procenten in Nederland. Ja, daar hebben we het hier niet over. Het gaat hier over mensen die ook gewoon bij de gemeente normaal op kantoor werken of elders het werk doen. Ja, die toch niet de inflatie gecompenseerd krijgen. En ja, dat vind ik wel echt zorgelijk. Ja, meneer Feij, wat is de reden dan dat u tot deze, tot deze CAO's overgaat, dat u daarmee akkoord bent gegaan? Ja, het is de belangrijkste reden is dat de prijzen zo enorm gestegen zijn afgelopen jaar. En heel veel mensen moeite hebben om rond te komen of bang zijn dat ze straks niet meer rond kunnen komen. En de wat je bij de supermarkt aflevert of het gas wat je moet betalen. Ja, dat is even hard gestegen voor iemand die veel verdient dan iemand die veel minder verdient. Ja. Ja, dus dit is ook echt wel een jaar waarin je wel degelijk hiernaar moet kijken. Vandaar dat we ook blij zijn met deze CAO. Ja, maar ik bedoel, waarom die verschillen? Want voor die gemeentesecretaris die 4,32% vooruit gaat, is de inflatie net zo hoog als voor die vuilnisman die er 12% op vooruit gaat. Even uw voorbeeld aanhoudend. Nou, maar het is niet zo dat je vier keer zoveel eet als je vier keer zoveel verdient. Hè? Of automatisch vier keer zoveel gas verbruikt. Hè? Mensen met een hoger salaris wonen misschien wel gemiddeld genomen iets groter. Mm-hmm. Dus met name ook die primaire levensbehoeften. Dingen die je moet betalen omdat je anders zwaar aan de problemen komt. Hè? Daar is dit jaar natuurlijk een flinke kostenstijging voor geweest. En we hebben heel veel mensen ook gesproken als vakbond die gelet op de onzekerheid van wat moet ik straks betalen aan energiekosten, die zich daar enorm veel zorgen over maken. We hebben een ledenpanel van meer dan 8000 mensen die we regelmatig over allerlei onderwerpen bevragen. En een kwart geeft aan niet goed rond te kunnen komen. En de helft is bang dat dat straks niet meer kan. Dus het zijn echt grote groepen mensen die zich zorgen maken. En belangrijker dus om nu in afsluiten van CAO's die onderkant daarom meer te stimuleren dan die bovenkant. Zeker. Maar ook, het is niet alleen dat de onderste salarisschalen een mooie verhoging hebben gekregen. Ook HBO'ers bijvoorbeeld, die in schaal 9 zitten bij de ambtenaren, die hebben 8% loonsverhoging gekregen. Dat is toch ook een mooi percentage. Nee, daar gaat de kwestie natuurlijk ook niet over. Het gaat vooral over of het eerlijk is dat de onderkant meer procentueel meer erop vooruit gaat dan die bovenkant. Eventjes naar u, meneer Holstein. Want die even dat voorbeeld van die gemeentesecretaris aanhoudend van 4,32% en die vuilnisman van 12%. En dan het verhaal van meneer Feij, die zegt van ja, die gemeentesecretaris die eet niet drie keer zoveel. Kortom, die heeft iets meer keuzevrijheid met dat geld. Nee, ik begrijp ook wel op zich de tevredenheid die er is over zo'n CAO. Daar gaat het niet over. Want ik denk dat bij ons er ook tevredenheid is bij PDO over de CAO. Of in ieder geval het akkoord zoals het nu ligt. Het gaat mij met name over die trend die er is. En ja, wat je toch ziet in veel meer CAO's dan alleen deze, dat er langzaam dat loongebouw in elkaar gedrukt wordt. Natuurlijk ook het wettelijk minimumloon wat omhoog gaat. Hè, terecht dat het omhoog gaat. 10% ook omhoog dat, gaan. Ook dat zorgt voor dat je steeds meer functieschalen eigenlijk bij elkaar krijgt. En dus minder waardering kunt geven. geven voor ervaring, vakmanschap, verantwoordelijkheid. Ja, want dat gaat een probleem vormen. Ja, want u zegt eigenlijk hoe hoger je in de schalen zit, hoe meer verantwoordelijker je baan je ook vaak hebt. Dus hoe meer stress en gezeur en gedoe je bij zo'n baan hebt dan dat je aan de onderkant zit. Nou ja, zo werkt een functiegebouw in loonschalen. Daar wordt natuurlijk afhankelijk van functie en verantwoordelijkheid, werkzaamheden, rekening mee gehouden. Ja. Wat zou u dan willen? Nou ja, ik denk dat je in eerste instantie gewoon moet kijken naar een procentuele stijging. Iedereen evenveel procent erbij. In principe iedereen evenveel erbij. En natuurlijk is dat ook een kwestie van evenwicht. Hè? Dat zie je ook bij heel veel cao's waar dat in is. En hier is ook gezocht naar een evenwicht. Maar dit kun je niet op lange termijn zo vol blijven houden. En dat is waar ik het punt op maak. Ja, dus meneer Feij, deelt u die mening dat je dit niet op lange termijn kan blijven volhouden? Loongebouw in elkaar te drukken? Niet dat je altijd... Ja, het CNV zegt niet dat je altijd alles in euro's en niet in procenten moet doen. Je moet goed kijken naar de situatie van dat jaar en ook voor de groep mensen die je het doet. En ik geef mijn collega wel gelijk dat je nu daardoor wat de onderkant van het loongebouw wordt wat in elkaar geduwd, hè, omdat daar een meer stijging is. Ja, laat dat dan ook een loongolf zijn die zich wat verder uitstrekt in het hele loongebouw, zodat ook de mensen in de midden loonschaal of ook de hogere loonschaal, dat die daar op termijn ook profijt van krijgen. Dat heb ik veel liever dan wat je soms ook ziet, dat de top er heel veel extra bij krijgt. Hè, en dat je dan maar moet hopen dat de rest van de mensen dan ook daarvan mee profiteert en mee gaat krijgen. Want dat laatste gebeurt dan vaak weer niet. Hè. Dit vind ik een veel gezondere en socialere oplossing. Ja, dus het is, als ik u zo beluister ook, vooral omdat we in bijzondere tijden leven qua inflatie, dat het op deze manier gebeurt. Ik wil niet zeggen dat bij een volgende cao-onderhandeling u weer gaat inzetten op absolute verhoging en niet op procenten. Nee, dat hoeft niet per se. Nee. Even nog, we praten natuurlijk, meneer Feij, over dit gesprek ook weer, betrap ik mezelf vooral ook op, over onderkant en bovenkant. Maar meneer Van Holstein benadrukte die middengroepen. Is het zo dat die middengroepen een beetje, zal ik het even plat zeggen, naast de pot pissen, qua toeslagen, qua loonsverhoging, dat die overal een beetje tussenin vallen nu? Zeker, zeker. En daar maken we ons even goed zorgen om, dat als je bepaalde toeslagen niet krijgt, omdat je net iets meer verdient, ja, dan kun je aan het eind van de maand ook echt geld tekort komen, dat die problemen te groot zijn. Dus dat vraagt eigenlijk om een herziening van het belastingstelsel ook, denk ik, waarbij werken wat minder zwaar belast wordt, je daardoor ook wat minder toeslagen nodig hebt. Ja. En vermogen bijvoorbeeld meer belast wordt, of vervuiling meer belast wordt. Ja, maar u draagt er ook volgens meneer Van Holstein, tenminste, ik denk dat ik hem goed beluister, op deze, met deze cao-verhogingen ook aan bij. Ja, we zorgen ervoor dat de mensen die in de lagere loonschalen zitten, dat die meer... Nee, we hadden het over die middengroepen. Over die middengroepen. We gingen dat laag niet meer doen. Nee, met de middengroepen, hebben we ook 8% loonsverhoging bereikt. Ja. Ze zullen zelf aangeven of ze het voldoende vinden of niet. Zij gaan stemmen erover. Ja. Maar ook voor die groep is het een loonsverhoging die we in geen jaar hebben afgesproken. Dus ik hoop dat men daar heel erg blij mee is. Nee, en de reacties die we krijgen geven dat ook aan. Oké, dus de reacties zijn positief als ik u zo beluister tot nu toe. Zeker, zijn zeker positief. Oké. Ja. Meneer Van Holstein, kunt u daarmee leven dat het misschien in deze bijzondere tijden op deze manier geregeld wordt en dat we, als we weer in wat rustiger vaarwater komen, dat het misschien weer over procenten gaat in plaats van over absoluut geld? Ja, we zullen ermee moeten leven, want het is waar. Je moet uiteindelijk kijken, de tering ook naar de nering zetten. En dat is natuurlijk wat je ook ziet, dat de Rijksoverheid of het kabinet eigenlijk wel in het begin, toen de inflatie begon, opriep om die te compenseren via de lonen. Daar hebben ze werkgevers toe opgeroepen. Ja, en tegelijkertijd zie je dat ze dan op het moment dat puntje bij paaltje komt, geen boter bij de vis leveren. En natuurlijk als werkgever zich daar niet in opstellen zoals ze dat aan de andere kant wel de oproep gedaan hebben. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje tricky. Ik dank u beiden heel hartelijk. Niek van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals, en Patrick Feij, vicevoorzitter van vakbond CNV. Geld of je leven. Ja, in een steeds krappere arbeidsmarkt jongeren zonder diploma aan een baan helpen. Dat is de missie van Sjoerd Houtmeijer. Hij startte de onderneming de Young Digitals om voortijdige schoolverlaters binnen 10 weken op te leiden en aan het werk te zetten als digital marketeers. Hij is hier samen met Sabine Korteweg. Zij was zo'n schoolverlater, zeggen we dan. Dat is dan de term die daar aanhangt en werkt nu in de marketing. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Dankjewel. Hallo. Goedemiddag. Sabine, je bent gestopt met je opleiding. Geen diploma gehaald. Schoolverlater, is dat een term die je graag zelf bezigt ook? Ik vind dat een beetje een negatieve term. Ja. Maar ik heb wel mijn middelbare school afgemaakt. Ik heb alleen geen vervolgopleiding gedaan. En dat kwam mede door mijn ADHD. Omdat ik me niet zo goed kon concentreren. Op school? Op school, ja. In de schoolbanken. En ja. Een verkeerde keuze. Ik ben verpleegkunde gaan doen. Dat bleek uiteindelijk niet bij mij te passen. Dan rol je uit de schoolbank uiteindelijk. En nu ben je dit project beland en ben je digital marketeer. Wat doe je eigenlijk dan? Ik hou me dagelijks bezig met social media campagnes. Ja. Daar heb ik me de afgelopen 2 jaar steeds verder in gespecialiseerd. We hebben ook nog 2 andere teams. Team content en team data. Ik zit in team campagne. Dus ik adverteer op TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, noem maar op. En helemaal leuk. Ik vind het superleuk. Ja. Ja, vooral omdat ik er dagelijks ook met social media zelf bezig ben in mijn vrije tijd. Is het superleuk om dit ook in mijn werk te doen. Ja, hoe ben je bij de Young Digitals terechtgekomen? Dat was eigenlijk via een vriendin van mijn moeder. Die deed toen mee aan een project van de Young Digitals. En die dacht, dit past zo goed bij Sabine. Laat ik haar even aanraden van misschien is dit wel wat voor jou. Ja. Zo bij de Young Digitals terechtgekomen. Want je liep op dat moment een beetje met de ziel onder je arm, toch? Ja, het was midden in de coronatijd. Mm. Alle horeca was dicht, want ik werkte daarvoor in de horeca. Oh ja. Ik zat thuis zonder werk. En ik dacht, ik moet toch echt wat anders doen. Dus ik was ook al zeer op zoek naar nieuw werk. Alleen ik had nog niks gevonden. Nee. Toen kwam de Young Digitals op mijn pad. Daar ben ik wel heel blij mee. En toen moest je op sollicitatiegesprek bij Sjoerd Houtmeijer? Hoe werkt dat dan? Nou, we hebben eigenlijk een soort van eerste kennismakingsdag. Als je mee wil doen aan de training. Dan kom je met een aantal andere mensen die ook graag mee willen doen aan de training. Er was pizza. Gingen we pizza eten met z'n allen en je moest een paar testjes doen en een gesprek met, niet met Sjoerd, maar met zijn compagnon Mark. Ja. En toen ben ik toegelaten tot de training. Ja. Ja. Sjoerd Houtmeijer, want u bent de baas van de Young Digitals, samen met nog een compagnon hoor ik nu. Mm-hmm. Kreeg u veel mensen bij die kennismakingsdagen? Ja, best wel. Helaas, moet ik bijna zeggen, ja. Is er een grote groep jongeren die in een soortgelijke situatie zijn als Sabine. Ik vind het wel echt wel super. Ik ken je verhaal natuurlijk, maar ik vind het hartstikke leuk om te horen dankzij de Young Digitals een klein beetje verder bent geholpen. En helaas zijn er veel jongeren die in een soortgelijk pakket zitten. Ze zijn heel, heel divers. Merendeel van de jongeren heeft geen diploma. Want Sabine heeft dan nog middelbare school wel afgemaakt. Maar de merendeel wat bij u komt, heeft niet eens een middelbare school afgemaakt? Geen mbo of hbo diploma. Ja. Zonder diploma is het echt best wel lastig, zo niet onmogelijk om een leuke baan te vinden. Hoe komt dat? Want je zou denken van niet in een krappe arbeidsmarkt. Nou, dat is precies het punt dat ik ook graag even wil maken. Dat ik het eigenlijk onbegrijpelijk vind dat werkgevers zo vasthouden aan dat diploma. Ja. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Terwijl er hele grote groepen jongeren zijn die digitaal vaardig zijn. Al was het maar omdat ze heel dat niks anders doen dan op de social media. Dus dat vinden ze leuk, daar zijn ze goed in. Ja. En de missie van de Young Digitals is om hen klaar te stomen voor een mooie baan in deze krappe arbeidsmarkt. Ja, maar ik ga even invullen en een beetje generaliseren. En u moet maar corrigeren als het niet klopt. Ja. Maar die gemeenten denken natuurlijk, dat zijn allemaal gasten. Die zijn allemaal moeilijk ingewikkeld. Daar kunnen we allemaal niks mee. Ja. Die willen allemaal niks. Ja. Die zijn niet te doen. Ja. Nou, helaas is het imago van deze groep niet altijd even positief. Maar dat is nergens ook de reden waarom we dit initiatief zijn gestart. Ja. Omdat wij juist zien dat er een enorm digitaal vaardig generatie is. En die skills bevatten waarin heel veel vraag naar is. Ja, skills bevatten die wij vaak niet eens, waar wij geen benul van hebben, denk ik ook. Kijk, wat Sabine vertelt, wij beginnen met een training van 10 weken... om met de basisvaardigheden digital marketing aan te leren. Niet met het idee, na 10 weken kun je de wereld intrekken als online marketeer. Maar je weet in ieder geval iets meer. En toen we begonnen, toen was de training Facebook veel te makkelijk. Dus wat wij dachten, dat gaan we ze leren, dat kon ze allemaal al. Ging eigenlijk andersom, hoor ik al. Ja, precies. Dus, en regelmatig, ik moet heel eerlijk zeggen, die zal zijn veel beter in dan ik zelf. Ja. Dus we waren heel positief verrast daarin. En dus daar hebben we op voortgeborduurd. En als er nou iemand tussen zit die zegt, Sjoerd, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar dat digital marketing is niks voor mij. Kan ik niet wat anders worden bij jou? Ja, nou, gelukkig zijn er ook best wel veel andere sociale ondernemingen die op andere vlakken zich inzetten. Hè, van de glazenwasser tot aan programmeren tot aan. Gelukkig zie je steeds meer sociale ondernemingen starten. En ja, dus dan. En gelukkig is dat wereld ook niet heel erg groot. Dus dan willen we hen graag doorverwijzen. Ja. Sabine, heb je helemaal niet in de schoolbank hoeven te zitten, bij wijze van spreken? Want je kan me voorstellen dat je wel iets. Je moet toch wel iets van. Theorie leren? Of? Ja, dat is om nu te doen wat ik nu doe. Ja. Nee, eigenlijk niet. Wij leren heel veel in de praktijk. Dus we hebben die 10-weekse training, die heb ik gedaan. Dat was ook wel redelijk in schoolvorm. Maar 10 weken, dat kan ik nog wel redelijk uithouden. Vooral omdat ik het onderwerp zo interessant vind. Want ik was echt die 10 weken ook heel erg bezig met iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Je moet het wel leuk vinden. Je moet graag willen leren. En daarna heb ik alles in de praktijk geleerd. We worden heel goed begeleid door ervaren professionals. En de afgelopen 2 jaar heb ik alle kneepjes van het vak niet in de schoolbanken geleerd in ieder geval. Maar wel echt aan het werk voor klanten. Ja. En Sjoerd, ik begrijp dat. Kijk, wat hieronder zit, is natuurlijk wat Sabine ook al even aanstipt. Is van ja, weet je, in de schoolbanken zitten, dat is niks voor mij. Dat is de reden dat zij dat diploma niet heeft gehaald. En dus in deze groep beland is, zoals we dan maar zeggen. Ja. Is dit ook een soort aanklacht tegen het schoolsysteem, wat je eigenlijk hiermee doet? Nou, of is dat te rigoureus uitgesproken? Ik zou iedereen willen stimuleren om de school af te maken. Dat al voorgesteld. Maar er is nogmaals er is een groep die wat voor reden ook niet gemaakt is om 4 jaar lang in de schoolbank te zitten. En die vallen dus uit. En dat zijn, wat ik zei, helaas best wel veel jongeren. Hmm. En daar is het op gericht. Maar wordt daar genoeg rekening mee gehouden in tijdens de schoolcarrière? Nou, kijk, als er nog een klein puntje van kritiek mag leven, is het namelijk de snelheid waarmee een curriculum aangepast kan worden. Op de snelheid van ontwikkeling in de technologie. Dat is wel een uitdaging. Ja. Anders gezegd, het is best wel onmogelijk. Want ik lees cijfers, 24.000 jongeren, meest recente cijfers, die de opleiding verlaten zonder diploma. Dat is best veel, toch? Ja, dat is hartstikke veel. En dat is dus heel erg zonde. Ja. En wat wij dus zien is dat we gelukkig is wel en ben wel positief als ik kijk naar de trends ook bij werkgevers. Gelukkig zie je wel meer en meer bedrijven waar wij mee samenwerken. Die deze jong digitals een kans willen bieden. Mm-hmm. Dus wat wij doen is dat jongens zoals Sabine die komen bij ons werken. En onder begeleiding van ervaren professionals werken wij voor opdrachtgevers. Dus wij helpen bedrijven als Exact en Vodafone Nationaal Nederlanden met uitvoerende online marketing werkzaamheden. Dus eigenlijk het werk dat blijft liggen. Dat vragen ze aan ons. Ja. En daarmee leren onze jonge digitals het vak. En wij krijgen daar een inkomsten mee waarin wij het hele feestje kunnen financieren. Ja, precies. Dat is het businessmodel, even kort uitgelegd. Maar Sabine, je werkt dus echt voor de grote mensenwereld, om maar even zo te zeggen. Ja. Wat doet dat met je? Dat je zeg maar zat in een situatie van ik heb geen diploma, wat moet ik nou? En dat je nu hierin zit? Het heeft mij sowieso heel erg veel zelfvertrouwen gegeven. Als ik kijk naar de afgelopen 2 jaar. Ik begon bij de Young Digitals als een heel onzeker meisje. En ik ben echt uitgegroeid tot iemand die heel erg zeker is van zijn zaak. Ik sta heel sterk in mijn schoenen tegenwoordig. En ik weet ook daadwerkelijk waar ik over praat. Dus als ik een klantpresentatie nu moet geven, dan heb ik ook echt wel het vertrouwen van hey, ik weet waar ik het over heb. En ik heb ook niet het idee dat ik onderdoe aan iemand die wel een hbo-diploma heeft. Ik denk juist dat de boodschap van ons is, iedereen zou dit kunnen. Als je heel graag wil en je wil graag leren. Ik vind gewoon dat iedereen die kans verdient om het in ieder geval te kunnen proberen. Ja, ik vind het onwaarschijnlijk knap dat je dat gewoon hier zo voor alle publiek wat nu luistert gewoon zegt, ik sta stevig in mijn schoenen. Ik durf het zelfs amper te zeggen. En ik luister naar jou en denk, wauw. Nou, dankjewel. Ja. Ja, ik wil gewoon graag die boodschap meegeven aan alle jongeren, want ik weet hoe uitzichtloos het kan zijn. Ik heb zelf ook in die uitzichtloze situatie gezeten, want ik dacht op een gegeven moment echt van, moet ik nou de rest van mijn leven in de horeca blijven werken? En als dat een persoonlijke keuze is, dan is dat helemaal prima. Mm. Maar ik dacht wel, ik heb wel meer in mijn mars. Ik wil meer doen dan wat ik nu doe. En door de Young Digitals heb ik wel die kans gekregen en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ja. Sjoerd, ik las dat jij het eigenlijk bent gaan doen omdat je in een midlife-crisis was beland. Is die nu voorbij of niet? Ik ben nu 47, 4 jaar geleden begonnen. En ik heb hiervoor altijd bij grote corporates gewerkt. Hmm. En toen kwam ik tot de conclusie dat het maximaliseren van aandeelhouderswaarde niet echt een levensdoel was. Dus het was of dit of een motor kopen. Samen met mijn compagnon Mark, die in een soortgelijke situatie zat, denk van met een marketingachtergrond, deze jongeren zien, hoppakee, we gaan ervoor. En ik kan me voorstellen dat gemeentes en wie dan ook hartstikke blij zijn hiermee.